मीरा तो सो गई, लेकिन कृष की आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपनी पकड़ मीरा पर ऐसे कसी हुई थी जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो मीरा गायब हो जाएगी। कृष के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वो मीरा को एक्सेप्ट कर चुका था, बस उसे अब अपने घर वालों को अपने और मीरा के रिश्ते के बारे में बताना था। कृष मीरा के साथ ही सो गया। अब वो डिसाइड कर चुका था कि वो मीरा से ही शादी करेगा, और इसीलिए अब वो मीरा के साथ कंफर्टेबल था। उसे ये भी डर नहीं था कि सुबह अगर किसी ने उसे मीरा के साथ देख लिया तो क्या सोचेगा। बस अब उसने मीरा के साथ जिंदगी बिताने की सोच ली थी। वैसे भी जब से देव और अभिमान की शादी हुई थी तब से सब कृष के पीछे ही पड़े थे, और अब कृष को भी लगने लगा था कि उसे शादी करके सेटल हो जाना चाहिए। यही सब सोचता सोचता कृष सो गया। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट थी। अब वो मीरा के साथ अपनी आने वाली जिंदगी के सपने देख रहा था। अगली सुबह जब कृष की आंख खुली तो उसने अपने कानों में रोने की आवाज सुनी। कृष पहले तो पलटकर वापस सो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंख खुल गई। उसे याद आया कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि मीरा के कमरे में है। वो झट से उठकर बैठ गया तो उसने देखा मीरा सोफे पर बैठे हुए रो रही है। कृष जल्दी से खड़ा होकर उसके पास गया, उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे बताओ। मीरा रोते रोते बोली, कितने बुरे इंसान हैं आप। मैं आप पर यकीन करती थी और आपने मेरे साथ ये सब कर दिया। कृष हाथ पकड़े मीरा को देख रहा था, उसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने फिर पूछा, मैं बुरा हूँ? मैंने क्या कर दिया? मीरा अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बोली, कर रहा था, आपने मेरे साथ वो सब कुछ कर लिया। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी और कृष ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। वो बच्चा सा मुंह बनाकर बोला, मीरा प्लीज चुप हो जाओ और धीरे बोलो, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, प्लीज शांत हो जाओ। किसी ने तुम्हारा रोना सुन लिया तो खामखा मुझ पर हाथ साफ कर देंगे, प्लीज शांत हो जाओ। इतना कहकर कृष सबसे पहले मेन गेट की तरफ गया जो थोड़ा सा खुला था। कृष ने सबसे पहले वो गेट बंद किया और वापस आकर मीरा से कहा, छुटकी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मीरा रोते रोते बोली, तो फिर मेरे कपड़े किसने चेंज किए? मैं तो कल ब्लैक कलर की ड्रेस में थी ना। इतना कहकर मीरा और जोर जोर से रोने लगी। कृष को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीरा को कैसे संभाले, लेकिन फिलहाल तो उसे डर लग रहा था अगर किसी ने मीरा का रोना सुन लिया तो कुछ का कुछ समझ लेगा और फिर उसके अरमानों पर पानी फिर जाएगा। कृष मीरा को समझाते हुए बड़े प्यार से बोला, छुटकी मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, कल तुम भीग गई थी और पूरे नशे में थी और तुमने खुद ही अपने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, समझ गई? मीरा अपनी मोटी मोटी आंखों से कृष को देख रही थी और फिर सुबकते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी आप सच कह रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, मैंने अपने कपड़े खुद बदले। कृष ने हाँ में गर्दन हिला दी, लेकिन अगले ही पल मीरा फिर से रोने लगी। कृष सिर पकड़े मीरा को देख रहा था और धीरे से बोला, छुटकी अब क्या हुआ, अब तो मैंने तुम्हें सच भी बता दिया। मीरा रोते रोते बोली, तो आप मेरे साथ मेरे बेड पर क्या कर रहे थे? आपने मुझे इतनी कसकर क्यों पकड़ा था? मेरे पास क्यों सोए? आपके पास तो इतना बड़ा कमरा है, मेरा तो छोटा सा कमरा है, क्यों सोए मेरे पास? आपने मेरे साथ जरूर कुछ किया है लेकिन आप बता नहीं रहे। मेरी दोस्त बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इधर उधर हाथ लगाता है और उसे किस भी करता है, आपने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया होगा। कहते कहते मीरा और जोर से रोने लगी। कृष मन ही मन खुद से बोला, किस बेवकूफ लड़की से प्यार कर बैठा मैं। कृष ने फिर से मीरा को चुप करवाते हुए कहा, देखो मीरा, मैंने कुछ नहीं किया, शांत हो जाओ, सच कह रहा हूँ, तुम्हें अपने मिस्टर रघुवंशी पर यकीन नहीं है। मीरा हैरानी से कृष को देखने लगी और फिर उसने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। कृष मीरा को ही देख रहा था। वो धीरे धीरे मीरा की ओर झुकने लगा और मीरा ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। मीरा इस बात से झुठला नहीं सकती थी कि उसे भी कृष कहीं ना कहीं अच्छा लगता था। वो अलग बात थी कि वो थोड़ा कृष से डरती थी, लेकिन कृष की कंपनी उसे अच्छी लगती थी। कृष मीरा के थोड़ा और करीब गया और इतने में कमरे के बाहर से आवाज आई, मीरा तुम उठ गई? कृष तो जल्दी से अपने होश में आया और कर्टन के पीछे भागता हुआ जाने लगा, लेकिन फिर वापस आया और मीरा को देखकर बोला, प्लीज प्लीज प्लीज छुटकी माँ को मत बताना कि मैं पूरी रात तुम्हारे कमरे में था, वरना तुम नहीं जानती मेरी माँ मुझे सूली पर लटका देगी, नहीं बताओगी ना, मेरी छुटकी हो ना। कृष की बात सुनकर मीरा ने हाँ में कर्टन हिला दी और कृष जाकर बालकनी के पर्दे के पीछे जाकर छुप गया। हीर ने दरवाजा खटखटाया। मीरा ने गेट खोला। हीर बोली, मीरा क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर हो गई उठी नहीं? मीरा धीरे से बोली, माँ वो कल रात पता ही नहीं चला कि मैं कब आई और कब सो गई। हीर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, आज रक्षाबंधन है, चलो जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिला दी। हीर मीरा को देखकर बोली, मैंने जो तुम्हारे लिए येलो कलर का अनारकली सूट खरीदा था ना, उसे ही पहनना, तुम पर येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। अब जाती हूँ उस नालायक को उठाने, वो भी नहीं उठा। मीरा हैरानी से बोली, कौन नालायक? हीर ने कहा, एक ही तो नालायक है इस घर में, क्रिश, वो भी कल देर से आया था। मीरा ने मुस्कुराकर हीर को देखा और हीर ने मीरा के गाल पर हाथ रखकर कहा, अब लेट मत कर, सरगम तो कब की तैयार हो गई, तू भी तैयार हो जा। इतना कहकर हीर जाने लगी। वहीं क्रिश पर्दे के पीछे छुपकर अपनी माँ की और अपनी छुटकी की बातें सुन रहा था। पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी माँ उसके कमरे में जाने वाली थी। फिर जल्दी से वो पर्दे के पीछे आया और बहुत तेजी से मीरा को गले लगा लिया और फिर मीरा के गाल पर किस करके बालकनी की ओर भाग गया, और एक बालकनी से दूसरी बालकनी, दूसरी बालकनी से तीसरी बालकनी से बंदरों की तरह कूदता हुआ अपने कमरे की बालकनी में चला गया। हीर ने जैसे ही क्रिश के कमरे का गेट खोला, क्रिश बालकनी से अंदर आया, लेकिन वो हाँफ रहा था क्योंकि बेचारे ने बहुत जम की थी। हीर क्रिश को देखकर बोली, तुम क्यों हाँफ रहे हो? क्रिश बोला, माँ वो पुशअप कर रहा था। हीर बोली, अच्छा चलो तैयार हो जाओ, आज रक्षाबंधन है। क्रिश की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी माँ मीरा से उसके हाथ में राखी ना बंधवा दे, इसीलिए वो अपना सलाइवा घटकते हुए बोला, माँ रक्षाबंधन है तो मैं क्या करूँ? हीर ने क्रिश के बेड की चादर को समेटते हुए कहा, आज पीहू और अवनीत आएंगे, पीहू तुझे राखी बांधेगी, भूल गया क्या? क्रिश को अब जाकर याद आया कि उसकी एक बहन पीहू भी है और उसकी सांस में सांस आई, लेकिन डर वहीं का वहीं बना हुआ था कि कहीं घर में कोई मीरा को उसे राखी बांधने के लिए ना कहते। लेकिन जो भी था, उसे डर का सामना तो करना ही पड़ता। क्रिश बोला, ठीक है आप जाइए, मैं तैयार होकर आ जाऊंगा। हीर ने अब तक बेड पर पड़ी हुई चादर को फोल्ड कर दिया था और उसे कबर्ड में रखते हुए बोली, ठीक है मैं जा रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जा। क्रिश ने हाँ में गर्दन हिला दी और हीर वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ अभिमान नहा चुका था। वो आराध्या के पास आया तो आराध्या अब भी सो रही थी। शायद प्रेगनेंसी की वजह से वो बहुत ज्यादा थक जाती थी, उसके हार्मोन्स उसे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे, उसका मूड बहुत ज्यादा स्विंग हो रहा था और अभी तो पहला ही सेमेस्टर था। अभिमान बहुत देर तक आराध्या को ही देखता रहा। न जाने क्यों उसने फिर आराध्या के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो उठ जाओ, देखो सुबह के 8 बज गए, थोड़ी देर में माँ बुलाने आ जाएगी। गिलहरी उठ जाओ, अनिरुद्ध आता ही होगा। अभिमान के दो बार उठाने पर आराध्या की आंख खुल गई, लेकिन उसे इस वक्त बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, मेंटली भी और फिजिकली भी। अचानक ही उसे वो सब याद आ गया जो डॉक्टर ने उसे कहा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। अभिमान उसे उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। वो अभिमान को देखकर धीरे से बोली, हाँ तैयार हो जाती हूँ, फिर हॉस्पिटल भी जाना है। अभिमान का दिल एक बार फिर दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो सच में ये मान चुका था कि ये डिसीजन पूरे तरीके से आराध्या का ही है और उसे इस डिसीजन में बोलना नहीं चाहिए। आराध्या आराम से चुपचाप वॉशरूम में चली गई और अभिमान सोफे पर बैठ गया। उसे बेचैनी हो रही थी, उसे डर लग रहा था कि कहीं आराध्या उसके बच्चे को न मार दे। वो आराध्या को मनाना चाहता था, लेकिन अपने अहम की वजह से उससे खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, जबकि कल रात उसने गुस्से में ही सही पर अपने दिल की बात आराध्या को बता दी थी। वहीं आराध्या शार के नीचे खड़ी हुई थी, उसे भी कल रात की बातें याद आ रही थी, जब अभिमान ने गुस्से में कहा, गलती मैंने की है तो तुम इस बच्चे को क्यों सजा दे रही हो? और इस बात को वो कहते कहते रुक गया। आराध्या ने अपनी आंखें खोली, टॉवल लिया और अपना चेहरा साफ किया। एक तो पहले ही वो फिजिकल तौर पर परेशान हो रही थी, ऊपर से वो बच्चे को लेकर बहुत परेशान थी। खैर थोड़ी देर बाद तैयार होकर वो बाहर आई। उसने पिंक कलर का सूट पहना हुआ था और तभी कमरे का गेट खुला, सामने आर्या खड़ी थी। आर्या ने आराध्या को देखकर कहा, ठीक हो बेटा, तबीयत सही है तुम्हारी? आराध्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या बोली, देखो वैसे तो तुम्हारे सूट पहनने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आज त्योहार है ना, तो अगर साड़ी पहन लोगी तो सबको अच्छा लगेगा। चाहो तो पूजा के बाद और अनिरुद्ध को राखी बांधने के बाद चेंज कर लेना। अभिमान अपनी घड़ी को पहनता हुआ बोला, माँ क्यों फोर्स कर रही हो उसे, जो पहनना है पहनने दो, वैसे भी उसे डॉक्टर के पास जाना है। आर्या बोली, क्यों आराध्या ठीक नहीं है? अभिमान बोला, नहीं रूटीन चेकअप के लिए जाना है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो कोई बात नहीं, अगर साड़ी नहीं पहननी तो रहने दो, तुम दोनों नीचे आ जाओ, पूजा में शामिल हो जाओ, पीहू अवनी दोपहर तक आएंगे। आराध्या और अभिमान दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या वहां से चली गई। उसके जाते ही आराध्या ने कबर्ड खोला और उसमें से एक नेवी ब्लू कलर की साड़ी निकाल ली। अभिमान बोला, मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो बेकार में साड़ी पहनकर खुद को स्ट्रेस में मत रखो। आराध्या ने पलटकर अभिमान को देखा और बोली, मैं तुम्हारी तरह हार्टलेस नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे कोई काम बताए और मैं अपनी अकड़ में उस काम को ना करूं। अगर घर में सब चाहते हैं कि घर की बहू साड़ी पहने तो मैं भी पहन लूंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी तरह मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती। इतना कहकर उसने मुंह सड़ा लिया और क्लोजेट की ओर चली गई। अभिमान गुस्से में आराध्या को देख रहा था और फिर खुद में ही बड़बड़ाया, खिलरी कहीं की प्रेग्नेंट है तो शांत बैठी हुई है, वरना तो फुदक फुदक कर मेरा दिमाग खराब कर देती। क्या अभिमान अपने दिल की बात आराध्या को बोलेगा? तो बनी रहिए हमारे साथ।